Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. I februar 2017 var den pensionerede læge Svend Links, der er aktiv i foreningen Læger for Aktiv Dødshjælp, med i Radio 24/7-programmet Mikrofonholder. Det er jo ikke ulovligt at begå selvmord i Danmark. Problemet er bare, at de fleste mennesker så er henvist til nogle meget ubehagelige metoder at tage sig selv af dage på. De må sulte sig ihjel, eller de må hænge sig, eller de må springe ud foran et tog. Jeg synes ikke, man skal udsætte medmennesker for den slags. Hvorfor må de ikke få en recept på et sovemiddel? Og senere i udsendelsen læser Svend Links et brev op fra en alvorligt syg kvinde, som gerne vil have hjælp til at komme herfra. Ellers kan hun ikke se anden udvej end at sulte sig selv ihjel. Det er ikke nogen rar død, og vi valgte at hjælpe hende. Altså, jeg skal lige forstå det. Den kvinde, som skrev til dig her, du skrev, vi valgte at hjælpe hende. Ja. Altså, vi valgte at hjælpe hende med aktiv dødshjælp. Hun havde jo selv adskillige gange været på hospitalet, kendte hele rummet, havde prøvet alle de behandlingsformer, og hun ville ikke mere. Hvis ikke nogen havde hjulpet hende på en human måde, så ville hun have sultet sig ihjel, og det synes vi, det kunne jeg ikke leve med. Den lange pause blev starten på noget af en tur i medierne, for at Svend Links hjalp mennesker med at dø, blev fokus for Radio 24/7 og en lang række andre medier. Og sidste år, der blev Svend Links idømt 40 dages betinget fængsel for medvirken til selvmord. I går skærpede landsretten straffen til 60 dages betinget fængsel. Svend Links blev kendt skyldig i at have ydet bistand til selvmord i 2 tilfælde, samt til et enkelt selvmordsforsøg derudover. Hans egen kommentar umiddelbart efter domsafsigelsen lød sådan her. Det ville have passet mig fint at blive frifundet, fordi så ville aktiv dødshjælp i praksis være indført i Danmark, men sådan gik det ikke. Den 77-årige tidligere overlæge anser det for en menneskeret, at eksempelvis uhelbredeligt syge skal have lov til at tage sig selv af dage, også hvis det kræver hjælp fra andre. Og Svend Links giver ikke umiddelbart op. Han overvejer nu at søge om lov til at indbringe sagen for Højesteret. Vi mener, at lovgivningen er forkert, og vi vil gerne bruge alle kanaler til at bearbejde politikernes holdning. Svend Links, velkommen til. Tak. Du sagde her i klippet, at den er galt med loven. Hvad er det, der er galt med loven? Loven giver læger lov til at dosere så meget medicin til syge patienter, at de dør af det. Det må bare ikke være for, at de skal dø af det. Man kan sige, at det enten skal være for at berolige dem, eller for at stille smerter. Så kan de give lige så meget, de vil, og skrue op for droppet. Vagthavende læge kan lige komme forbi patienten, klager, så kan han skrue op for droppet. Og hvis patienten dør, så er det lovligt. Men aktiv dødshjælp, når folk selv beder om det, så bliver det pludselig ulovligt, ifølge 2 forskellige paragrafer i straffeloven. Det synes vi er forkert. De paragrafer skal ændres. Aktiv dødshjælp skal være lovligt i Danmark. Ja. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Den pensionerede læge Svend Links fik i går 60 dages betinget fængsel i Østerlandsret. Han blev dømt for medvirken til 2 selvmord og 1 selvmordsforsøg. Det er nemlig ikke lovligt at hjælpe andre med at tage deres eget liv, for aktiv dødshjælp er ikke lovligt i Danmark. 72% af danskerne ønsker dog at fjerne forbud mod aktiv dødshjælp ifølge en meningsmåling. Men lægeforeningen er bekymret, for sundhedspersonalets arbejde er at redde menneskeliv, ikke at slå dem ihjel. Hvad mener du? Er loven fin, som den er i dag, eller bør aktiv dødshjælp være lovligt? Send os din mening på 42 600 247. Og vi har Svend Links med i 55 minutter hele dagen i dag. Ja, Svend Links, du er jo pensioneret læge, og så er du med i foreningen Læger for Aktiv Dødshjælp. Hvis vi nu gør, som du gerne vil have, altså hvis man tillader aktiv dødshjælp, hvordan kan man så være sikker på, at den, der gerne vil dø, ikke bare er deprimeret eller måske kunne få et godt liv på et senere tidspunkt? Vi opstiller meget skarpe kriterier. For det første skal man have bedt om aktiv dødshjælp flere gange over en længere periode. For det andet skal man være svært kropsligt syg, og de definitioner for kropsligt sygdom skal selvfølgelig stå i loven. Men det her med at tage livet af sig selv, det omtaler vi jo tit som en menneskeret, men at få andre mennesker til at hjælpe en med det? Det er en menneskeret, siger ja. Menneskeretsdomstolen. Men når andre mennesker skal hjælpe til med det, lægger man så ikke en byrde på deres skuldre? Andre mennesker skal ikke hjælpe til, det skal være frivilligt. Og for lige at vise, hvordan det er i de andre lande, så gennemgår jeg lige, hvordan det ser ud. I de fleste lande, der er aktiv dødshjælp ulovligt, ligesom det er i Danmark. I Belgien og Holland er aktiv dødshjælp dog lovligt, hvis den pågældende borger lider af uhelbredelig sygdom og insisterer på at have et ønske om at dø. I Schweiz der har man en anden ordning, der bliver kaldt assisteret selvmord. Det vil sige, at man gerne må fremskaffe for eksempel medicin til en, der ønsker at begå selvmord. Og det betyder, at man har deciderede klinikker, hvor man også kan komme til som udlænding. Det er det, kritikere kalder for selvmordsturisme. Det koster en hel del penge. Svend Links, hvis vi ser på modellerne Belgien, Holland på den ene side og Schweiz, hvilke af de her to modeller kunne du godt tænke dig i Danmark? Vi går ind for den schweiziske model, fordi der er en professionel til stede, som kan hjælpe til, hvis der er noget, der går galt. Det er et af de største problemer ved den her aktive dødshjælp i smug, er, at man ikke kan være der og hjælpe vedkommende. Tak skal du have, Svend Links. Vi vender tilbage til dig i løbet af programmet. Du lytter til Radio 24/7. Og jeg har spurgt jer, om vi skal have aktiv dødshjælp tilladt i Danmark. Jens Johan skriver nej til den nuværende lov, ja til aktiv dødshjælp. Så er der en anden af jer, der skriver, herren giver og herren tager. Livet er helligt. Med andre ord, det er altså ikke noget, som vi andre mennesker, eller vi mennesker skal beslutte, hvornår det skal slutte. Og der er også en, der skriver her, Svend Links medicamentliste har givet mig et bedre liv. Nu har jeg det, jeg skal bruge, og jeg bestemmer selv, hvornår jeg vil sove. Så tusind tak til Svend Links. Venlig hilsen, Anders. Lise Møller, velkommen til. Tak. Du er formand for etisk udvalg i Lægeforeningen. Det er korrekt. Hvorfor ikke bare lovliggøre aktiv dødshjælp? Hvad er problemet med aktiv dødshjælp? Men når du stiller spørgsmålet på den måde, så lyder det som om, at der ikke er nogen andre alternativer. Og de alternativ, Lægeforeningen meget gerne vil pege på, det er, at lægens rolle er jo at lindre og hjælpe patienten. Det er vores hovedrolle. Og hvis pludselig vores rolle bliver en anden, og det bliver lovligt, så er vi faktisk også pligtige til over for alle at skulle have det tilbud med i pakken. Og det ændrer fuldstændig den forudsætning, hele sundhedsvæsenet herhjemme er bygget op på. Ja. Så det vi siger, det er, at det er etisk forkert, synes vi. Mm. Etisk det er ikke acceptabelt. Nej. Og samtidig så vil det simpelthen føre til, at man ændrer hele forudsætningen for lægens rolle. Og hvad er det for en forudsætning? For det sunde. Lægens rolle herhjemme er jo, at det er lægens pligt at skulle hjælpe patienten, støtte patienten. Mm. Hvis de har smerter, så er det på det punkt, vi skal hjælpe. Kan vi helbrede, så skal vi hjælpe der. Er det andre ting, skal vi hjælpe til der. Mm. Det kunne jo være, at det var ensomme. Det kan være rigtig mange ting, som fører til, at man har en periode, hvor man er rigtig ked af det, mm. og egentlig føler, at den eneste løsning, det er at komme herfra. Man kunne også sige på den måde, at I har pligt til at hjælpe, men der er nogle typer hjælp, som I ikke vil give folk. Jamen, det kan du måske sige, men det synes jeg ikke, fordi jeg synes, at vi flytter det menneskesyn, vi har, fra at vores udgangspunkt er, at vi gerne vil hjælpe folk til et bedre liv, til at faktisk tilbuddet bliver, du kan komme herfra. Ja. Og det er jo en helt anden vinkel at have på det. Men er der ikke nogen borgers patienters situation, hvor der ikke er noget bedre liv? Der er ikke udsigt til noget bedre. Der er sådan set kun udsigt til lidelse, elendighed og uværdighed. Nu er det jo andre, der ser på, som afgør, om det her det er det værdige liv eller ej. Altså, vi kan tale om lidelse. Jo, du kan sikkert godt finde nogen, hvor det er hårdt at skulle leve hver eneste dag. Ja. Med, er de svære at finde? Du fortæller det, som om det er sådan en eksotisk kategori at opstille. Nej, jeg siger ikke, det er en eksotisk, men jeg tror faktisk, at det er sværere, end man tror. Ja. Du læste et brev op før, hvor du siger, at eller refererer, hvis jeg hørte det korrekt, siger du, at den, der havde skrevet brevet, siger, at at den medicinliste havde fået via Svend Engs hjemmeside, havde hjulpet vedkommende. Ja. Det medicin, vedkommende efterspørger, kan man jo godt få via sin egen læge. Mm. Der er ikke noget, det er der ikke noget forkert i. Det, vi siger, det er, at der er rigtig mange, som ikke får det rigtige tilbud om den mulige hjælp. Det, der hedder palliation, og de læger, der er eksperter i det, dem har vi ikke nok af. Dem er der for få af, og det er en mangel, og det vil vi gerne hjælpe med. Okay. Lad os lige tage en af dem, som gerne selv vil have kontrol over det her. Hun hedder Edith Prysch. Hun er fra Vejle. Det er en kvinde, vi tidligere talte med et andet program, vi lavede om aktiv dødshjælp. Hun har meget stærke smerter, fordi hun har ledgigt. Prøv lige at høre, hvad hun siger. Jeg har jo forfærdelige smerter hele tiden. Det gør det stort set ondt i hele kroppen, men det værste, det er altså hænder og fødder. Fødderne, det er jo, når man går på dem. Jeg kunne forestille mig, det er samme fornemmelse, som dengang de korsfæstede Jesus, altså huggede de der spige igen fødderne på ham. Og det frygtelige, det er, at der er ikke noget medicin, der faktisk kan dulme det. Hvis man går op og får medicin, der virkelig kan tage smerterne, så er du ikke mentalt eksisterende mere, altså. Min styrke har altid været den psykiske side og min stærke vilje osv. Og hvis jeg skal miste det, og så har jeg da mistet alt. Altså, sidste år, der ville jeg jo gerne dø. Og der bag jeg min læge om at skrive de der sovemedicin ud til mig. Og han lukkede fuldstændig af for mig, så jeg slet ikke kunne komme i kontakt med ham. Og der gik det der op for mig, hvor fantastisk ensom man er i det her liv. Og jeg tror nok, det jeg allerhelst ville, det var at have en sikkerhed for, hvordan jeg kan vælge livet fra den dag, det slet ikke er til at bære. Og det er jo der, at mit problem er, fordi jeg har tænkt så meget over det. Hvordan kan jeg gøre det? Jeg synes jo, man skal gøre det værdigt. Man skal ikke signere lokoføren ved at springe ud foran toget. Springe ud foran bro, så er der nogen, der skal samle en op i vandet. Mm. Og skærer man pulsåren over ude i badeværelset, så er der nogen, der skal komme og se på det. Hænger man sig selv? Min storebror hængte sig. Altså, så kommer familien og går fuldstændig i chok og bliver fuldstændig ødelagt af skyldfølelse bagefter. Det kan man da ikke være bekendt. Så derfor så synes jeg, der skulle være en mulighed. De, der bestemmer over os, at vi ikke må selv vælge, hvornår vi skal dø, de må jo samtidig erkende, at der er ingen behandling. Lise Møller, formand for etisk udvalg i Lægeforeningen. Når man hører sådan Edith her tale om sin ledgigt, om sine smerter, om at hvis hun vælger at få den medicin, som kan lindre en smerte, så ender hun altså et mentalt sted, hvor hun ikke har lyst til at være. Det er ikke værdigt, og hun vil gerne have ret til selv at bestemme. Jeg synes, det er meget svært at sige nej til en kvinde som hende. Hvad vil du sige til hende? Jamen, det kan jeg sagtens, følge. Det første, jeg vil sige til hende, det er, at jeg synes, det er ret kedeligt, at hun egentlig ikke har fået andre tilbud end hendes egen praktiserende læge, som åbenbart lukkede ned, som hun siger. Mm. Jeg vil jo synes, at det første, hun skulle have tilbud om, det var at komme til nogle eksperter i smertebehandling og se, om der alligevel ikke var noget, som kunne gøre det bedre for hende. Det var det første. Mm. Nu kan vi så tage eksemplet og kunne sige, at det er der ikke, og så er det Edith siger, hvorfor kan jeg ikke få lov til at kunne vælge? Hvis vi nu ser på de eksempler, vi har fra for eksempel Holland, så kan vi sige, nu vil vi starte med for eksempel Edith. Vi giver Edith lov. Næste gang så kommer Peter. Peter, han har næsten lige så ondt. Han har så ondt et andet sted. Næsten lige så ondt. Mm. Det er rigtig svært at sige, skal Peter så ikke have lov? På et eller andet tidspunkt, det er i hvert fald det, erfaringerne fra Holland viser, så har du rykket dig derhen, hvor du ikke behøver at have ondt hver dag, eller hele tiden, eller kraftig, eller at det skal være sådan og sådan, og så har du valget. Mm. Og så vil der være nogen, og der er ingen af os, der ved, hvor mange det er, men der vil være nogen, der vil også føle sig presset til at skulle tage imod det tilbud og skulle have fra, som måske faktisk ikke ønsker det, men som føler, at de ligger deres familie, samfundet til last. Mm. Og det ønsker vi simpelthen ikke at være med til. Okay. Nu lukker vi lige Svend Lings ind på banen. Svend Lings, vi taler om aktiv dødshjælp i dag, fordi du i går blev dømt i landsretten for at have hjulpet andre med at begå selvmord. Du advokerer jo for, at vi skal lovliggøre aktiv dødshjælp i Danmark. Hvad siger du til det, som altså Lises vurdering her? Altså, en ting er, for det forhåbentlig så kunne man finde en bedre behandlingsform til Edith Prøsch fra Vejle, altså smertedække hende bedre, hun bliver nu. Og hvis det endelig er, at vi var i en situation, hvor vi faktisk for eksempel gav hende lov til at ligesom sige tak for denne gang, jamen hvad så gør vi så med den næste patient, som har lidt mindre ondt end Edith, og så videre, så videre. Altså en form for glidebane. Hvad tænker du om det? Det kan være rigtigt nok, og derfor skal der i loven stå helt klare kriterier for, hvornår man er berettiget til at få aktiv dødshjælp. Og det drejer sig jo ikke kun om smerter. Det drejer sig om åndenød ved kroniske lungelidelser. Det drejer sig jo om neurologiske sygdomme med fremadskridende lammelser. Det drejer sig om nyresygdomme med kvalme og opkastning og en uendelighed. Det drejer sig om diarréer. Og hvad angår palliativ behandling, så har jeg i mange år eller i de senere år været i kontakt med rigtig mange patienter. Og dem, der vil være seriøse kandidater til aktiv dødshjælp i min verden, det er dem, der i forvejen har været i kontakt med palliativ team, som Lise snakker om. Det skal de selvfølgelig alle behandlings... Det skal også stå i loven. Alle behandlingsmuligheder skal være udtømt med inklusive palliativ behandling. Okay, så gør det dig mere tryg, Lise. Altså, Svend siger, prøv her, men vi har udtømt alle andre muligheder. Når vi er der, så skal vi give folk lov. Hvad siger du til det? Det gør mig ikke mere tryg, fordi det, jeg kan se, og det kan jeg sådan set også se fra den modsatte ende på livet, der hvor jeg kommer fra, nemlig de fødende, hvor vi også laver flere og flere test og undersøgelser, og vi fravælger nogle børn der. Det er, at vores menneskesyn bliver forandret, når vi tillader det her. Vi begynder at se anderledes på det, så det, der står i loven, måske i 2020, det ser anderledes ud i 2022. Fordi så har vi tilladt noget, vi har bevæget os ind på den bane, der hedder, at der er nogle liv, der ikke er værdige til at blive levet. Ja, altså jeg vil jo sige, hvis nu Edith sidder og lytter med her, det hjælper jo ikke hende, at du frygter en eller anden glidebane. Det hjælper jo ikke Edith, at du frygter en eller anden juridisk glidebane senere hen. Nej, det gør det muligvis ikke, men hensynet til den enkelte må nogle gange vige for hensynet til det helt store flertal. Og det helt store flertal her, det er jo alle os andre. Ja. Og det helt store flertal i Danmark ønsker at fjerne forbuddet mod aktiv dødshjælp. Det viser en undersøgelse fra 2017, foretaget YouGov for Kristelig Dagblad. 72% af befolkningen vil fjerne forbuddet. Ja, det er jo en stor del af befolkningen. Ja, jeg har helt kendskab til de undersøgelser. Det kan så bare undre mig, og jeg ved så ikke, hvorfor det ikke skete. Der var jo faktisk stillet et forslag fra en række borgere om at få det her legaliseret. Det krævede 50.000 personer, som skulle skrive under, for at det kom til seriøs behandling i Folketinget. Der var faktisk under 10.000, som skrev under. Ja, altså det er jo sådan med de der borgerforslag, at det er som regel dem, som de store organisationer stiller, som sjovt nok får utrolig mange stemmer, fordi de store organisationer bare får deres medlemmer til at stemme. Så det kan jo være, det er bare fordi, der ikke er en kæmpe stor stærk organisation bag forslaget. Helt rigtigt. Det kan det godt være. Det kunne også være, at når folk står i situationen, og skulle tage den afgørelse, at de alligevel bliver i tvivl, om det nu er det rette. Mm. Jeg har talt med nogen også, som egentlig umiddelbart siger, det er jeg for. Hvis man så går ind og spørger dem lidt nærmere, hvad er det, du er for? Så siger de, jeg er bange for, hvordan min sidste tid bliver. De siger i virkeligheden lidt det samme, jeg kan høre Edith siger, at de er bekymret for, hvordan afslutningen bliver. De har ikke nogen kontrol over det, og de vil egentlig bare gerne vide, at der er nogen, som kan hjælpe dem i den sidste tid. Og måske er det der, vi svigter. Der er en af lytterne, der skriver her, hej, min mor er uhelbredelig syg og ligger som en grøntsag. Ville ønske, hun havde mødt Svend Lings, inden hun blev så syg. Aktiv dødshjælp, ja tak. Kan du forstå, hvis der sidder pårørende derude til folk, som, altså det er jo hendes ord, har mødre eller fædre eller ægtemænd eller ægtefæller, der ligger som grøntsager i hospitalsengen, og de egentlig synes, at der vil være en mere værdig afslutning for dem. Men nu vender jeg den om og siger, hvem lider her? Er det moren, der ligger hen stille, som jeg forstår det, eller er det den pårørende, der kigger på det og har det meget svært ved det? Der er ingen af os, der er helt... Altså, den pårørende lider, det er jeg ikke i tvivl om. Men det lyder jo ikke som om umiddelbart, at det er moren, der lider. Hvad siger du, Svend Lings? Jeg mener, at man selv skal kunne bede om aktiv dødshjælp. Det er hele grundlaget for aktiv dødshjælp. Det er en bøn om hjælp. Og hvis man ikke selv er i stand til det, så kan det ikke komme på tale. I det her tilfælde vil jeg bare sige, at lytteren jo gjorde opmærksom på, at han ville ønske, at moren havde fået aktiv dødshjælp, før hun blev til en grøn sag. Og så er det jo en helt anden situation. Tak for det. Tak for det, Svend Lings. Vi vender tilbage til dig om lidt. Og Lise Møller, tusind tak, fordi du kom i studiet, formand for Etisk Udvalg i Lægeforeningen. Jeg spørger jer igen i dag, skal vi fjerne det her forbud mod aktiv dødshjælp? Nu nævnte jeg en undersøgelse fra 2017, hvor 72% af befolkningen ønskede at fjerne det. Men inden du siger ja eller nej og sender en SMS'er ind, så tænk lige over, hvordan skal vi reelt praktisere det? Er der ikke nogen gråzoner her, som er farlige, både for dem, som beder om det, og for de læger, som skal bistå det, hvis vi gennemfører det? SMS ind 42 600 247. The Brexit Club. You're not laughing now, are you? Det er jo et program, hvor vi beskriver Danmarks EU-skeptiske storesøster, som er på vej ud af EU-klubben. They voted to leave the European Union and embrace the world. Det handler også om at finde ud af, hvad der er med de briter. Hvad er det, de har gang i? Er de bare nogle arrogante verdensherskere? Sådan en gamle kolonimagt der bare mener, at de kan klare alt. The British people have made the decision. Britterne har haft en EU-skepsis med sig, lige siden de meldte sig ind. De har aldrig rigtig ville være med. The Brexit Club. Order. Med Tine Toft og Tina Jersing Knudsen. Jeg køber ikke den der med, at Brexit betyder, at Europa falder fra hinanden. Hver søndag kl. 13. Altså, man må også tage den her kritik seriøst og prøve at forstå den. I stedet for bare at se britterne netop som nogen, der har skrevet. Og så er det jo bare en dejlig anledning til at være fuldstændig anglofil og drikke te, spise scones, høre noget god britisk musik og lidt i den dur. Præcis. Her på Radio 24/7. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Den pensionerede læge Svend Lings fik i går 60 dages betinget fængsel i Østerlandsret. Han blev dømt for medvirken til 2 selvmord og 1 selvmordsforsøg. Det er nemlig ikke lovligt at hjælpe andre med at tage deres eget liv, for aktiv dødshjælp er ikke lovligt i Danmark. 72% af danskerne ønsker dog at fjerne forbud mod aktiv dødshjælp ifølge en meningsmåling. Men Lægeforeningen er bekymret, for sundhedspersonalets arbejde er at redde menneskeliv, ikke at slå dem ihjel. Hvad mener du? Er loven fin, som den er i dag, eller bør aktiv dødshjælp være lovligt? Send os din mening på 42 600 247. Og Thomas skriver, Etisk Råd arbejder med misforstået omsorg for dødeligt syge mennesker. Lægens opgave bør være at hjælpe syge mennesker med enten at blive raske, eller komme herfra på en anstændig og værdig måde. Det er ikke rimeligt, at lovgivningen tvinger læger til ulovligheder for at hjælpe syge mennesker. Svend Lings har min dybeste respekt, for han og kollegerne er med til at lovliggøre dødshjælp. For det bliver det, men det var nok 10 år med hensyn til, hvordan det skal praktiseres. Det er jo ikke som vagtlægen, som fikser dødshjælpen. Det bør være klinikker, hvor frivillige læger og sygeplejersker sikrer en korrekt hjælp. Hvis der nu er nogen af jer derude, der ikke synes, det er en god idé med aktiv dødshjælp, så skriv ind til mig. De fleste af jer synes simpelthen bare, at vi skal have indført det og give lærerne lov til at hjælpe folk herfra. Er der ikke nogen af jer, der har nogle argumenter imod? Fordi vi har jo Svend Lings med. SMS ind til os på 42 600 247. Svend Lings, du blev jo, din straf blev skærpet i går i Østre Landsret. Og det er jo derfor, vi laver programmet i dag. Vi skal ikke tale om din retssag, vi skal tale om det her med, hvorfor du gerne vil have aktiv dødshjælp legaliseret i Danmark. Inge-Lise skriver, nej, forbud skal ikke fjernes, men Inge-Lise, du skriver ikke, hvorfor det ikke skal fjernes. Og så er der en lytter, jeg nævnte den også før, men du kan måske kommentere på den, Svend, der siger, Herren giver, og Herren tager. Livet er helligt. Altså, det er jo en lytter, som siger, det er altså ikke mennesker, der skal afgøre, hvornår liv skal slutte. Livet er noget helligt. Hvad vil du sige til det? Jamen, det er jo bare et religiøst menneskesyn og livssyn, som man selvfølgelig har lov til at have. Men det er karakteristisk for modstanderne af aktiv dødshjælp. De er nemlig alle sammen, næsten, og det kan jeg ikke sige, men næsten alle sammen, dybt troende kristne. Og Jeg mener, det er lidt af en misforståelse, at kristne næsten per refleks er imod aktiv dødshjælp, ja. Fordi Jesus sagde jo intet om selvmord, og der står ikke noget i Bibelen, der forbyder selvmord. Mm. Og selvmord var jo forbudt i Danmark helt op til 1864. Mm. Nu er det så blevet en menneskeret, men det er stadigvæk forbudt at hjælpe det stakkels menneske til en menneskeret. Men, der står jeg af. Okay. Men et stort flertal af lægerne, de vil jo stadig lade aktiv dødshjælp være ulovligt. Det viser en lægeetisk undersøgelse foretaget af Kristeligt Dagblad. Hvorfor ser læger så anderledes på det end befolkningen? Det er jeg ikke sikker på, de gør. Det er en lille stikprøve, der er blevet spurgt af Kristeligt Dagblad. Det, vi trænger til, er en rigtig videnskabelig undersøgelse af lægernes holdning. Lægeforeningens medlemmer er jo aldrig blevet spurgt anonymt. Det er kun bestyrelsen, der har givet udtryk for sin holdning. 9. januar, der havde vi en udgave 55 minutter, der handlede om det nye behandlingstestamente, der trådte i kraft her 1. januar. Og den giver borgerne i Danmark mulighed for at frasige sig livsforlængende behandling, hvis man er i en situation, hvor man er uden for rækkevidde, altså ligger i koma eller lignende. For eksempel den lytter, der skrev en før, sagde, at min mor ligger som en grøntsag. Hvis den kvinde havde skrevet behandlingstestamente, ja, så kunne man have stoppet den livsforlængende behandling på det mandat. Lægerne skal følge det, det er juridisk bindende. Svend Lings, det behandlingstestamente, hvorfor er det ikke godt nok? Vi har jo også palliativ behandling, og så kan man lave behandlingstestamente. Er det ikke fint nok? Altså, jeg synes, det der såkaldte nye lovforslag, det er temmelig opreklameret, for i den følgende gamle sundhedslov havde man også ret til at fraskrive sig behandling. Ja, der var det bare ikke juridisk bindende. Nej, jo, det var det livstestamente, du mener. Ja. Altså, ifølge sundhedsloven havde enhver patient ret til at fraskrive sig behandling ifølge den gamle sundhedslov. Nu har vi så fået en ny, som tilsyneladende siger nogenlunde det samme. Det eneste nye, jeg kan få øje på, det er det med livstestamentet. Det synes jeg er fint. Hvis hun havde moren der havde sørget for at skrive det i livstestamentet på forhånd, så synes jeg, det er meget fint. Mm. Men ikke nok. Men det er de første, jeg tror, det er de færreste, der gør det, det samme med donorregisteret. Folk, der går ind for organdonation, de får sig jo ikke lige tilmeldt donorregisteret. Hmm. Og der gælder det samme for det, som vores borgerforslag om aktiv dødshjælp. Det handler om lidelse og død. Det er noget, folk skubber fra sig, og derfor bliver det altid trængt i baggrunden. Hvis du har lyst til at høre mere om det nye behandlingstestamente, så gå ind og lyt til 55 minutter fra 9. januar. Du kan finde det inde på vores hjemmeside. Vi vender tilbage til dig om lidt, Svend Lings. Nu skal vi høre fra en pårørende til en af dem, som Svend Lings er dømt for at have hjulpet med selvmord. I maj måned 2017 døde 70-årige Jørgen Vesterby. Et par år forinden havde han fået en hjerneblødning og var blevet lam i store dele af kroppen. Og derfor ønskede han selv at dø. Det fortæller hans ekskone Dorte Vesterby. Tilbage i 2013 fik Jørgen en hjerneblødning og blev lam i højre side. Og havde brug for pleje 24/7. Så var dybt afhængig af, at der var folk omkring ham, der kunne hjælpe ham. Hvornår tog Jørgen beslutningen om, at han gerne ville dø? Altså første gang, jeg hørte om det, var i april 2016. Og hvad sagde han der? Som jeg husker det, sagde han, at han ikke havde lyst til at leve mere. Og han appellerede til min forståelse af det. Altså sagde, du kan godt se, at jeg sidder her, og jeg kan ikke andet end at sidde her. Hvad sagde du så til ham? Altså, jeg sagde til ham, at det var jeg vildt overrasket over. Jeg begyndte at græde og kunne slet ikke forstå, at han havde det ønske. Hvorfor kunne du ikke forstå det? Fordi jeg synes, at vi havde det så rart. Altså på den måde, at vi så hinanden stort set hver dag. Vi kørte ture, og vi havde også været på nogle småferier. Og altså, jeg tænkte, at det måtte være tilstrækkeligt for at ville livet. Mm. Og han havde børn? Ja, 5 døtre, ja. 5 døtre? Ja. Når du så sagde det til ham, Jørgen, prøv at høre. Vi ses næsten hver dag. Du har din familie. Vi kører på ture. Vi tager på ferie. Hvorfor er det ikke nok? Hvad sagde han så? Så sagde han, jamen det er jo ikke et liv for mig. Altså, jeg elsker jer alle sammen, og jeg er glad for det, vi har haft. Men jeg kan ikke sidde her de næste 10 eller 15 år. Det vil jeg simpelthen ikke. Hvordan havde du det egentlig med det? Altså lige da det først havde fået lov at bundfælde sig, at det var hans ønske, jamen så kunne jeg sagtens forstå det. Også set i lyset af det menneske, som Jørgen var, før han blev syg. Og det liv, han havde levet, og jamen, hele hans personlighed, det passede slet ikke ind i de rammer, som han var landet i. Altså lam i en kørestol? Ja, på et plejehjem. En ting er jo at have et dødsønske. Noget andet er jo at inddrage andre mennesker i det. Hvordan har du det med, at Jørgen inddrog både dig og resten af jeres familie i hans dødsønske? Det var i orden. For mig var det i orden, fordi jeg kunne godt se, at han havde ikke andre muligheder end at inddrage os i det også. Altså, så skulle det i hvert fald være, fordi han valgte at gøre noget vældig drastisk, som ville have været svært for os at leve med bagefter. Hvad kunne det være? Jamen, han kunne have valgt at køre i Aarhus Å, eller at skære sin halspuls over, eller kaste sig foran toget, altså, eller køre foran toget. Men det var jo både uværdigt, og det var voldsomt, og også for de mennesker, som måtte finde ham. Og altså, det var for svært at forlige med, at det skulle foregå på den måde. Altså, det er så uværdigt at skulle forlade livet på sådan en måde. Nogen vil måske sige, jamen, søde Dorte, du er altså ikke forpligtet til at hjælpe ham med at dø. Hvad tænker du om det? Jamen, bestemt. Altså, jeg følte heller ikke, at jeg var forpligtet. Andet end min medmenneskelighed, min omsorg og min kærlighed for Jørgen, og også af hensyn til alle hans døtre. Det må du lige fortælle i forhold til hensyn til døtrene. Jamen, altså, der var jo ingen af os, der heller kunne leve med, at Jørgen sad og faldt mere og mere sammen og blev en trist og måske bitter mand. Altså, det ville bare, fremtidsudsigterne var for svære i det, hvis jeg ikke havde valgt at støtte ham, eller vi ikke havde valgt at støtte ham i hans ønske. Dorte, da Jørgen har gjort det klart over for dig, at han ønsker at dø, så overvejer I flere forskellige muligheder. Hvilke muligheder? Altså, første mulighed er, at han gør det selv med en dolk. Og det, det er fra lægelige side. Vi har nogle venner, som er læger, og de sagde, jamen, det kan lige så godt gå galt. Altså, det kan gå så galt, at du ikke forbløder, og at det ender i noget værre noget. Så, altså, der den så blev lagt på hylden, jamen så begyndte vi at arbejde i Schweiz. Fordi det var den eneste mulighed, vi så for at gøre det på en nogenlunde værdig måde og knap så voldsom måde. Ja. Og det arbejdede vi med i en 3/4 års tid, tror jeg. Og jeg kan jo lige sige til lytterne, at det med Schweiz, det er jo fordi, man i Schweiz har tilladt aktiv dødshjælp, og der er klinikker i Schweiz, hvor man simpelthen kan blive hjulpet af dage, vel at mærke, hvis man har råd til det, og vel at mærke, hvis man har papirerne i orden, forskellige godkendelser og den slags. Hvorfor lykkedes det ikke med at tage til Schweiz? Der var to ting i det. Altså, dels er det ret bekosteligt at tage til Schweiz, og vi havde ikke selv pengene, Jørgen havde ikke selv pengene til at gøre det. Men det strandede fuldstændig på, var, at Jørgen skulle have en mental godkendelse fra en psykiater. Og jeg havde dumt nok, tror jeg, været så åben hjertet at fortælle, hvad den godkendelse skulle bruges til. Ja. Så efter, altså psykiateren sagde, så skrev til mig, at det kunne han ikke gøre af etiske årsager. fordi han vidste, at Jørgen skulle bruge det til assisteret selvmord eller ja. I Schweiz. Ja. Så pengene er der ikke, og I kan ikke få den her mentalundersøgelse fra en psykiater? Nej, igen. Og så i TV2's dokumentar om Jørgen, der kan man på et tidspunkt se, at I overvejer en ny mulighed. Og jeg spiller lige et klip her. I TV i aftes, der var der om en pensioneret læge, ja. Som faktisk hjælper folk herhjemme. Han er jo lang, en lang kø. Det ved jeg ikke, men i hvert fald så synes jeg, at det var et forsøg værd, hvis det kunne ske herhjemme. Det er nummer et. Ja. Og jeg synes stadigvæk, at den ting derinde, det var den bedste, og det var enig. Ja. Ja, det er Jørgen her, der til sidst siger, jeg synes stadigvæk, at den seng derinde vil den være den bedste at sige farvel i. Fik Jørgen lov til at dø i sin egen seng? Ja, det gjorde han. Ja, 70-årige Jørgen Vesterby døde altså i sin seng på plejehjemmet, sådan som han havde ønsket sig. Det blev dog, ifølge TV2's dokumentar om Jørgen, ikke en helt så hurtig død, som han og familien havde ønsket. Tværtimod gik der nogle dage, hvor Jørgen sov meget tungt og trak vejret med besvær. Han havde dog bedt om ikke at blive behandlet i en sådan situation, og derfor døde han 2 dage senere. Østre Landsret har kendt Svend Link skyldig i medvirken til Jørgen Vesterbys selvmord. Men det ærger Jørgen Vesterbys ekskone Dorte. Hun synes, at det er barmhjertigt, at Svend Link hjælper folk med at dø. Jeg har den største respekt for Svend Link og for det, at han vælger at hjælpe mennesker, der er i en frygtelig situation. Og altså, jeg synes jo, det er vores lovgivning, der er forkert. Jeg synes ikke, det giver nogen mening, at vi ikke har lov til at vælge livet fra. Mm. Hvis vi virkelig ikke vil det mere. Altså, vi har fri abort, hvor vi aktivt går ind og fravælger et andet menneskes ret til et liv. Men ikke engang vores eget liv kan vi få lov at bestemme over. Er du ikke bange for, at Jørgen altså, kunne have fortrudt det? At der kunne være en eller anden virkelighed, hvor, lad os sige, at han havde overlevet, at han ikke var død der i sin seng, hvor han måske var kommet til at holde livet igen? Nej, det er jeg ikke bange for. Altså, det er jeg virkelig ikke. Altså, Jørgen var så stålsat i sin beslutning. Ja, det sagde Dorte Vesterby, som altså er ekskone til afdøde Jørgen. Du lytter til Radio 24/7. Merete Nordentoft, professor i psykiatri fra Psykiatrisk Center i København. Velkommen til. Tak. Du har forsket selvmordsforebyggelse i over 30 år, og du er med i DR's dokumentar Selvmordslægen om Svend Link. Her retter du en skarp kritik mod Svend. Og det viser, at der vil være helt unødvendige dødsfald forbundet med hans virke. Og han vil forårsage død hos nogen, som hvis ikke han havde blandet sig ind i det, ville de have kunne leve videre og i mange tilfælde få et klart bedre liv. Hvor ved du fra, at Svend Link har forårsaget unødvendige dødsfald? Altså, jeg ved, at han har rådgivet personer på telefoninterviews, og han har konkluderet, at nogen har været så blandt andet så depressiv, så han ikke mente, at der var udsigt til, at de ville få det bedre. Og jeg mener, at det at tilbyde aktiv dødshjælp er at overse, at der i langt de fleste tilfælde er mulighed for at lindre den tilstand, som forårsager dødsønsket. Det kan være angst, depression, kvalme eller smerter. Det allermeste af det kan lægerne jo gøre noget mere ved, og nogle af de, der er mest desperate, det er jo, altså de kan, hvis de er terminalt syge, i mange tilfælde få hjælp på palliative afdelinger. Og hvis de er psykisk syge, der mener det virkelig er forkert. Altså, det er jo det, jeg har mest forstand på. Der ved jeg, at der er jo altså god prognose for, at det kan være, at der er nogen, der mens de er depressive, så, altså, så får de det bedre, så kan det være, at de får et tilbagefald en anden gang, men selve det at behandle depression, Det kan man i rigtig mange tilfælde. Okay. Svend Links, du er jo også med her. Altså, vi hører Marie Nordentoft sige, at du kan være skyld i unødvendige dødsfald. Hvad siger du til det? Jeg kunne ikke drømme om at hjælpe psykiatriske patienter, som med ret åbenbart antager. Altså, det er alt for vanskeligt et område at håndtere, og jeg har aldrig hjulpet psykiatriske patienter. Jeg har hjulpet en depressiv patient. Det var en over 90-årig kone, der boede på et plejehjem, hvor hun sad på sit værelse dagen lang. Så en gang om dagen, så blev de kørt ud i fællesrummet, så skulle de sidde der og vifte med armene i en social rundkreds, så blev hun trillet ind på sit værelse igen. Hun havde været kronisk syg. Blandt andet af kroppelige sygdomme, man sørger mig også, at haft depressioner, havde været indlagt for depressioner. Og nu havde hun altså besluttet, nu ville hun ikke mere. Da jeg snakkede med hende, var hun ikke depressiv. Merete Nordentoft, du siger jo, at de fleste får det bedre efter mislykket selvmordsforsøg. Vi kalder det ikke mislykket selvmordsforsøg, men det er rigtigt. Lad mig præcisere. Du siger, at de fleste får det bedre efter selvmordsforsøg. Ja. Hvordan ved du det? Ja, det ved jeg, fordi jeg har undersøgt det. Altså, jeg har gennemført en interviewundersøgelse af 100, som blev bragt ind på Gentofte Hospital, og hvor de alle sammen havde forsøgt selvmord. Og allerede den næste dag, der var det jo halvdelen, der ikke længere havde dødsønske. Og da vi fulgte dem op på længere sigt, det er sådan en anden gruppe, vi fulgte op på længere sigt, der var der kun 7% tilbage, som havde selvmordstanker. Så jeg ved, at det er en midlertidig sindstilstand. Og de 100 mennesker, du taler om, der bliver bragt ind på Gentofte Hospital i den undersøgelse, hvad er deres profiler, hvad er deres alder, hvad er deres baggrund? Er det alle mulige forskellige, eller er det nogle særlige? Ja, det er meget forskellige. Okay. Det er jo, altså vi tog bare dem, der kom de dage, vi havde vagt. Så det var jo altså unge og gamle og folk med syge sygdomme, folk med misbrug og folk med sociale problemer. Så det var alt muligt blandet. Mm. Men jeg vil sige, vi har også lavet en undersøgelse, hvor vi har kigget på folk, der er kommet ind med forgiftningsselvmord på Bispebjerg Hospital. Mm. Og der fulgte vi dem op 10 år senere, og der var 10%, der var døde ved selvmord. Okay. Og når jeg skal fremstille, så plejer jeg at sige, at 90% dør noget andet. Altså, Så der er en rigtig stor sandsynlighed for, at man efter et selvmordsforsøg har en god fremtid for os, og det er klart, det er en risikomarkør for, at man fortsat vil have en selvmordsproblematik. Er der ikke nogen af de 100 patienter, der blev bragt ind på Gentofte Hospital, som var kede af, at selvmordet ikke var lykkes? Jo, det var der. Men altså, det jeg vil sige, allerede fra start af, vi spurgte dem, om de havde haft et sikkert dødsønske, da de forsøgte. Og det var der omkring 2/3, der kunne bekræfte den sidste 1/3, vidste ikke, altså de ønskede bare at slippe væk fra en utålig situation. Ja. Men de 2/3, som sagde, at de havde et sikkert dødsønske, der havde bare over natten havde halvdelen frafaldet det igen. Okay. Og så er der så 1/3 tilbage, som også den næste morgen synes, at det var, at de stadigvæk ønskede at dø. Men de kom så i behandling. Nu stiller jeg lidt tåbeligt spørgsmål. Har du talt med de mennesker, hvor selvmordet lykkedes? Det har jeg selvfølgelig ikke. Nej, og det er jo, min pointe er bare, at de datagrundlag har jo en mangel, nemlig at vi ikke kan vide noget om, hvordan dem, der har taget livet af sig selv, har det med deres gennemførte selvmord. Du kan godt sige noget om, din forskning kan vise noget om, hvordan folk, der har lavet selvmordsforsøg, har det bagefter, men du ved jo ikke noget om, om den gruppe, der har begået selvmordet, som har fået gennemført selvmordet, enten af sig selv eller assisteret, faktisk er rigtig, rigtig glad for det. Nej, men det jeg ved, det er jo, at også ved de mest alvorlige letale, kalder vi dem, hvor at der er en meget stor sandsynlighed for, at de dør af det. Også den gruppe skifter mening. Altså det nu baserer det blandt andet på en undersøgelse, der er foretaget af folk, der har kastet sig ud foran tog og overlevet. Men folk, der kaster sig ud foran tog og har overlevet, det er folk, der er ved deres i en eller anden udstrækning fuldfemmelig, i hvert fald stand til selv at gå hen til toget og kaste sig ud. Mange af de mennesker, som Svend Links har hjulpet, det er jo ældre, stærkt syge mennesker, som ingenting kan selv, som har brug for hjælp til at komme af dage. Ja, eller som brug for hjælp til at komme i en anden situation. Jeg er ikke enig i den vinkling. Nej, du kan bare ikke sammenligne med dem, der går ud og smider sig ud foran tog. Nej, det jeg sagde her, det var jo et forsøg på at parallelisere det til en gruppe, som havde en stor risiko for at være død af selvmordsforsøget. Lige før spurgte du mig, at jeg vidste jo ikke, hvordan dem, der var døde, de havde det. Nej, det var et falsk spørgsmål. Det kan man jo ikke vide. Nej, det kan man ikke vide, men man har faktisk noget information, og det er fra dem, der har foretaget noget, som de meget let kunne være døde af. Og der er faktisk et særligt forskningsfelt inden for selvmordsforskning, hvor man kigger på near lethal, altså næsten. Man kan jo ikke være næsten død, men man kan have brugt nogle metoder, hvor der er meget stor risiko for, at man dør. Og der finder man også, at der er stor bevægelighed i selvmordsønsket. Men nu, du har sendt mig din, jeg tror, det er din afhandling om selvmord, eller i hvert fald en stor afhandling om selvmord. Jeg har selvfølgelig ikke kunnet nå at læse den hele, men jeg kan se det danske referat af den, at den her forskning, den er fokuseret på risikogrupper som hjemløse, psykiatriske patienter og stofmisbrugere. Er det rigtigt forstået, at det er sådan nogle risikogrupper, man mest har kigget på? Det er de grupper, jeg har kigget på i afhandlingen. Okay. Men der er jo også forskning, som handler om selvmordsforsøg blandt ældre og selvmordsforsøg blandt folk, der har fysiske lidelser. Hvad med selvmordsforsøg? Nu har vi lige hørt Jørgens historie, Jørgen Vestersbys historie. Hvad med selvmordsforsøg for ældre patienter som ham, der har fået en blodprop i hjernen, er blevet lam i hele kroppen og bare gerne vil dø? Altså jeg har ikke foretaget nogen undersøgelser i den gruppe. Nej. Jeg ved, at der er foretaget undersøgelser af folk, der har fået en alvorlig somatisk sygdom. Og der er der en stor... Hvad er det nu somatisk? Er bare for dem, der ikke ved det? Det fysiske lidelser. Fysiske lidelser. Altså, det kan for eksempel være, at de har fået en blodprop. Det kan også være, at de har fået konstateret kræft eller en anden alvorlig somatisk sygdom. Og der finder man selvfølgelig også en øget selvmordsrisiko, men den går over. Altså det er jo sådan, der er særligt kort tid efter, at man har fået stillet en alvorlig diagnose, er der en øget selvmordsrisiko. Men på længere sigt er den der ikke. Okay. Svend Links, hvad siger du til det her? Forskning viser altså, at på sigt så reduceres det her dødsønske, og folk, som gennemgår selvmordsforsøg, hvor det altså ikke lykkes, de fortryder altså. Den patientgruppe, som Merete snakker om, er jo en helt, helt anden end den, jeg beskæftiger mig med. Jeg kunne ikke drømme om at hjælpe patienter med psykiatriske lidelser. Jeg mener heller ikke, at de skal have mulighed for, at det skal stå klart i loven. Det drejer sig om mennesker med håbløse, livsødelæggende, lægemlige sygdomme. Og så siger Marita, at der er også nogle af dem, der fortryder efter en tid. Mm. Jamen, det er jo netop derfor, at det skal være sådan, at folk skal fremsætte deres ønske gentagende gange over en længere periode. Hvad er en længere periode? Det må man diskutere politisk, hvad man mener er en længere periode, men vi skal huske, at der er tale om kronisk syge mennesker, som alligevel vil dø inden for en overskuelig tidshorisont. Hvad siger du til det, Merete? Jeg synes, de skal have en chance i hvert fald. Ikke? Jeg synes, at nu, når man hører de her historier, så får man også indtryk af, at der er også mangler i den hjælp, som man kan få både fra socialvæsenets side og sundhedsvæsenets side. Mm. Altså når der bliver fremhævet en kvinde, der på et plejehjem kun bliver kørt ud og ind. Så synes jeg, at det er lige så meget kritik, at de vilkår, man byder, det er ikke nødvendigvis det samme som, at det er helt håbløst. Tænker jeg, at man, altså, at folk skal have en chance. Men der er jo nogen derude, der lægger krop til. Altså, vi kan jo godt håbe på, at vi på et tidspunkt får lavet et system, hvor de fejl og mangler er udbedret. Men i al den tid, så er der jo mennesker derude, der lider under det, og som ønsker sig noget andet. Tidligere i programmet hørte vi jo Ediths historie. Du får lige en kort opsummering her. Det er jo forfærdelige smerter hele tiden. Føerne, det er jo, når man går på dem. Jeg kunne forestille mig, det er samme fornemmelse, som dengang de korsfæstede Jesus, altså huggede de der spige igennem føerne på ham. Jeg tror nok, det jeg allerhelst ville, det var at have en sikkerhed for, hvordan jeg kan vælge livet fra den dag, det slet ikke er til at bære. Og det er jo der, at mit problem er, fordi jeg har tænkt så meget over det. Hvordan kan jeg gøre det? Jeg synes jo, man skal gøre det værdigt. Man skal ikke signere lokoføreren ved at springe ud foran toget. Merete Nordentoft, Edith her med ledgigt, en ældre dame med ledgigt, hun vil gerne have sikkerhed for, at hun kan få lov til at komme fra denne verden, når hendes smerter bliver ubærlige. Men ifølge dig, så skal Edith altså blive ved med at lide, også når det bliver ubærligt for hende, også når det bliver uværdigt for hende, når hun ikke længere kan udholde smerten, fordi din forskning viser, at hun kan komme til at fortryde det. Det, som jeg siger, det er jo, at jeg håber, at der er, at Edith får mulighed for at søge hjælp hos nogle smertelæger, der er rigtig kompetente. Hvorfor må Edith ikke få mulighed for bare selv at sige stop? Jeg synes, det er fordi, at der er en stor sandsynlighed for, at det at tilbyde det højeste niveau af behandling for nogle af de her tilstande, at det kan ændre situationen. Og der er jo også nogen, der er i en fase, hvor de er i gang med at vende sig til det niveau, de nu fungerer på, og hvor at livet så stadigvæk har noget at byde på. Merete Nordentoft, professor i psykiatri fra Psykiatrisk Center i København. Tusind tak, fordi du vil være med. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Svend Links, du er stadig med fra Svendborg, og nu er der endelig kommet nogle negative sms'er. Dem kan du prøve at svare på. Maria skriver her, jeg mener ikke, loven skal laves om. Det, at der altid vil være en risiko for, at den syge kan føle sig presset af familien eller samfundet til at bede om aktiv dødshjælp, gør, at det bliver for vanskeligt at forvalte den aktive dødshjælp i praksis. Venhilsen Maria, hvad siger du til det? Altså, nogen kunne måske føle sig presset til at søge aktiv dødshjælp. Jeg tror, det er lidt af en misforståelse, fordi nu har aktiv dødshjælp jo været lovlig i Schweiz siden 1940'erne, og det er lovlig i 17 stater i verden i det hele taget. Jeg har søgt med lys og lygte i den internationale litteratur efter bare én beskrivelse af et tilfælde, hvor folk er blevet presset til aktiv dødshjælp. Jeg har ikke kunne finde en eneste. Mm. Så jeg tror ikke rigtig på, at det er et stort problem. Hvad vi ved med sikkerhed er, at mennesker ligger rundt omkring og lider til ingen verdensnytte. De er virkelig under pres, nemlig af deres sygdom. Og så er der et par af lytterne, som er lidt urolige ved det med psykiske nedture. Altså, hvor går så grænsen mellem psykiske nedture og psykisk lidelse, ikke? Simon skriver ind, det dur sgu ikke med aktiv dødshjælp, så alle dem, der har psykisk nedtur, der ikke vil leve lige nu, de så bare vælger dødshjælpen, i stedet for at få den rette hjælp. Hvad vil du sige til Simon? Psykisk nedtur er ikke nogen begrundelse for aktiv dødshjælp. Der skal, som jeg tidligere har sagt, være tale om kronisk, livsødelæggende, håbløs sygdom. Kropslig sygdom. Men du sagde, at du tilhænger af den schweiziske model. Der behøver man ikke være kronisk syg. Men jeg tænker udelukkende på deres måde at udføre assisteret dødshjælp på. Jeg mener, at folk selv skal udføre det. Det er den bedste prøve, og de skal leve op til alle de kriterier, jeg her har opstillet. Det fordelen ved den schweiziske metode er så, at der er en professionel til stede, som kan træde til og hjælpe, hvis der er et eller andet, der går galt. Man kunne for eksempel tænke sig, at vedkommende kaster op, og det er ikke en måde at dø på at kvæles i sin opgave, så der skulle være en professionel til at hjælpe til. Okay. Svend Links, tusind tak, fordi du ville være med i dag. Okay. Anker du til Højesteret? Det er under overvejelse. Det er under overvejelse. Tusind tak, fordi du var med i hvert fald. Det var altså Svend Links, den pensionerede læge, der er dømt for at assistere til selvmord. Hvis du har selvmordstanker, så tal med nogen om det. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker og følelser, du sidder med, og du kan gøre det anonymt. Du kan for eksempel kontakte Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage kl. 11-14. Du kan også chatte med Livslinjen på deres hjemmeside på udvalgte dage. Og jeg gentager lige telefonnummeret 70 201 201. Tak for det.